सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 52वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछना हो तो रामदाय लीजिए 181। भाक्त प्रयोग जब होता है, गौण प्रयोग, वहां प्रधान की अपेक्षा रहती है, मुख्य की अपेक्षा रहती है। स्थाणु में यदि पुरुष का ज्ञान हो रहा है, अतस्मिन तत्, ये भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है, और ये तब हो सकता है, होगा जब पुरुष में पुरुष का ज्ञान भी होता हो। कभी पुरुष में पुरुष का ज्ञान होगा और फिर उस पुरुष का सामान्य यहां पर दिखाई देगा इस स्थाणु में, तो ये स्थिति बनती है। तो ये जो सेना और वन के अंग हैं, यानी सैनिक और वृक्ष, सिद्धांती कह रहा है कि ये भी ये क्या है। उसने पूर्व पक्षी ने कहा था कि वन पृथक पृथक होते हुए भी, यानी उसके एक एक वृक्ष अलग अलग गृह्यमान होते हैं वो, पर किसी कारण विशेष से यानी दूर से देखे जाने से वहां पर एकत्व दिखाई देता है। सिद्धांती कहना चाहता है ये अतस्मिन तत् है, वृक्षों के अनेक वृक्षों में एकत्व बुद्धि, अनेकों में एकत्व बुद्धि, ये अतस्मिन तत् है। तो यदि अतस्मिन तत् आप मान रहे हो, जैसे कि स्थाणु में पुरुष को कोई जान रहा हो अतस्मिन तत्, तो इसकी प्रधान अभिव्यक्ति कहीं आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे स्थाणु में पुरुष को कहने लगे और कहे कि पुरुष तो होता ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप स्थाणु में पुरुष का कथन कर रहे हो तो पुरुष होना चाहिए कहीं ना कहीं, प्रधान प्रयोग, मुख्य प्रयोग कि ये पुरुष है और पुरुष ही ज्ञात हो रहा है, ये कहीं ना कहीं होना चाहिए, वहां नहीं है। ऐसे ही वृक्षों के समूह में जो एकत्व बुद्धि आप देख रहे हो, ये अतस्मिन तत् है, तो आपको कोई ऐसा प्रधान बताना चाहिए जहां अनेकों में एक बुद्धि होती हो। नहीं, अनेकों में एक बुद्धि नहीं, एक में एक बुद्धि होनी चाहिए, जो एक है उसमें एक बुद्धि हो, ये एक है और एक ही ज्ञान हो, ऐसा प्रधान कथन कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहिए। हाँ, वो दिखा सकता है कि ये देखो पुरुष सैनिक एक है, ये वृक्ष एक है, इसलिए आगे कहा इदमेव च परीक्षते, यही तो परीक्षा की जा रही है कि ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है जिसमें आप एकत्व कह रहे हो, ये एक में एक ज्ञान है या अनेकों में एक ज्ञान है। अब पूर्व पक्षी के मत में तो ये जो वृक्ष इति एक एकत्व वो देख रहा है, उससे पूछेंगे कि ये जो एकत्व देख रहे हो आप, ये अनेक परमाणुओं में अनेकों में एक देख रहे हो या एक अवयवी में एक देख रहे हो, नहीं तो पकड़ रहा है सिद्धांती आगे उसको। एक में एक, यदि एक में एक देख रहे हो तो वो एक क्या है, वो वृक्ष एक क्या है, वो पुरुष एक क्या है, सैनिक एक क्या है, वो अवयव या अवयवी? नहीं तो अनेकों में एक देख रहे हो फिर तो। यदि आप अवयवों के समूह या अनेक अवयवों में एकत्व देख रहे हो तो फिर ये अतस्मिन तद है, फिर उसका प्रधान कथन आपको कहीं दिखाना पड़ेगा कि एक में एक कहां देखते हो आप। जो भी आएगा ये प्रश्न उठा रहा है उस पर, ठीक है। इसको ये जो प्रधान का कथन है इसको आर्य समाज में भी अद्वैत के खंडन के प्रसंग में बहुत बोला जाता है। बोले संसार क्या है? भ्रांति है, भ्रांति है। जैसे शुक्ति में रजत की भ्रांति, सीपी में चांदी की भ्रांति, की तो चांदी है, इसका उदाहरण वो लोग देते हैं, विमानसर लोक में ये देते हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। तो ये अतस्मिन तत् है। तो बोले कि रजत में चांदी की भ्रांति हो रही है तो चांदी कहीं प्रधान रूप से है या नहीं? चांदी कहीं प्रधान रूप से होगी तभी तो आप सीपी में चांदी का भाव करोगे, सर्प में रज्जू में सर्प, या सर्प में रज्जू का भाव, सर्प में रज्जू का भाव, ये अतस्मिन तत् है। अब सर्प में रज्जू का भाव तभी तो आएगा जब कहीं रज्जू में रज्जू का भाव हमने देख रखा हो, तस्मिन तत् कहीं प्रधान कथन होना चाहिए कि ये रस्सी है। अब उस रस्सी का सामान्य ग्रहण करके वो मन में है, अब इस सर्प में रज्जू का भाव हमारे को आ रहा है तो प्रधान कथन होना चाहिए। तो बोले ये दर्पण में प्रतिबिंब के समान है, जल में जैसे चंद्रमा दिखाई देता है ऐसे ये दिखाई दे रहा है, कोई प्रतिबिंब किसका पड़ रहा है? तो वो तो है या वो भी असत्य है? तो ये जो संसार भास रहा है भ्रांति है, किसकी भ्रांति है ये? भाई ये संसार दिखाई दे रहा है, चलो यहां तो ये भ्रांति है, यहां तो सीपी में रजत का दर्शन हो रहा है, वो रजत कहां पर है? ये जो संसार दिखाई दे रहा है रंग रूप ये भ्रांति से है, तो ये कहीं प्रधान कथन भी तो होना चाहिए। यार समाज में तर्क अद्वैत के संदर्भ में ये बातें रखी जाती हैं, वो इसी तरह की, इसी आधार यही है, तत्व प्रकाश में भी है। हाँ तो ये तर्क वही है कि आपको जब भ्रांति हो रही है तो आपको प्रधान कथन यानी मुख्य कथन कहीं ना कहीं वैसा होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हाँ, अतस्मिन तत् जहां होगा भ्रांति होगी, विपरीत ज्ञान होगा, तो उसका कहीं ना कहीं होना चाहिए, प्रधान कथन होना चाहिए, नहीं तो आपका ये कथन ही नहीं बनेगा। अगर ये व्यवहार है सत्य ऐसा होता है तो आपको कहीं एक में एक का कथन भी कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब आप कहोगे कि ये अनेक होते हुए भी एक का कथन हो रहा है अतस्मिन तत्, ठीक है। ये बात है और कोई पृष्ठ 181 अनुच्छेद की नीचे से दूसरी पंक्ति। सर्वस्य का मतलब हो गया अवयव समुदायस्य, प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात् इति नोपपद्यते। ये जो प्रधान है सबका अग्रहण होने से, समुदाय के जितने अवयव हैं उन सब का ग्रहण न होने से ये नहीं घटेगा उसके मत में। एवं नाना भूतेषु एकम इति सामान्य ग्रहणात् प्रधाने सति भवितुमर्हति। प्रधान कहीं ना कहीं एक में एक होगा तब आप अनेकों में एक की बात कह सकते हो। और प्रधानम च, प्रधान कहां पर होगा आपका? सर्वस्य अग्रणात्, जहां जहां आप इसी को ही अगर प्रधान मानने लगो, किसी उदाहरण को देखो तो आपके पक्ष में तो सबका ग्रहण होता ही नहीं है वहां पर। अवयवों का समूह है तो जो व्यवहित है मध्य और पीछे वाले उनका तो ग्रहण होता ही नहीं है, तो सर्वस्य अग्रहणात् इति नोपपद्यते। नहीं होगी आपके मत में तो नहीं होगी। तस्मात अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्ययः एकमिति। अभिन्न मतलब एक ही, ये जो अभेद प्रत्यय है ये एक ही है, एक ही में होता है, अभिन्न में ही होगा, एक में एक का कथन होना चाहिए। जब हमें एक का बोध हो रहा है तो वहां एक चीज होनी भी चाहिए, और वो एक चीज क्या है, वो आपको अवयवी मानना पड़ेगा, द्रव्यांतर, तो आप एक का ज्ञान करेंगे, ये प्रधान कथन हो जाएगा, एक में एक का ज्ञान ये प्रधान कथन होगा। ठीक है, और तस्मात अभिन्ने एव अयम अभेद प्रत्ययः। ये जो अभेद का ज्ञान हो रहा है, अभेद का मतलब एकत्व का, अभेद प्रत्ययः क्या है वो, एकमिति, ये जो एक ज्ञान हो रहा है ये अभिन्ने एव, अभिन्न में ही अभेद का ज्ञान हो रहा है, यानी एक में ही एक का ज्ञान हो रहा है। जब घट को देख करके कह रहे हैं ये एक घट है, तो ये अभिन्न में, अभिन्न मतलब एक, अवयवी में एक का ज्ञान, अभिन्न में अभेद का ज्ञान हो रहा है, ये एक है अर्थात अवयवी है। है 180। हाँ हाँ, मेरे को भी थोड़ा बोलने का या सोचने का अवसर दे हो ना। ऊपर से जो है यथा सेनांगेशु वनांगेशु, यहां से लेकर के और नीचे से तीसरी पंक्ति तक, नारात स्पंद ग्रहणम, नारात स्पंद ग्रहणम, मध्य में देखिए, गृह्यमान प्रस्पंदानाम नारात स्पंद ग्रहणम, यहां तक का जो भाग है ये पूर्व पक्षी का है। इसके आगे का जो है गृह्यमाणे च अर्थ जाते, यहां से सिद्धांति का अनुच्छेद के अंत तक, पृष्ठ 178। अंतिम पंक्ति से पहले ऊपर वाले भी ले, उसी के साथ वाक्य जुड़ा हुआ है। यदि तू अव्यवकारिते अभविष्यताम, ये जो धारण और आकर्षण है यदि ये अवयव के द्वारा ही किए जा रहे हो, अवयव ही इनको करवाने वाला हो, करने वाला हो, तब तो पांशु राशि प्रभृतिषु अपि अज्ञास्येतम, अपि अज्ञास्येतम, तो धूलो राशि आदि है वहां भी तो परमाणु है, अवयव है, वहां भी ये फिर दिखाई देना चाहिए, वहां भी दिखाई देना चाहिए अवयव समूह में। आप लोग बल्कि ऐसा कीजिए, इस कक्षा में बैठेंगे, नीचे में बैठेंगे, इसमें बैठिए, कुर्सी पे बैठ लीजिए, या तो आसन ले लीजिए, गद्दी, पीछे से गद्दी ले लीजिए, तो ये जो धारण और आकर्षण है, धारण आकर्षण क्या, घड़े में पानी भर सकते हैं, आकर्षण मतलब घड़े का एक किनारा उठाएंगे तो पूरा घड़ा उठ करके आएगा। यदि ये धारण और आकर्षण अवयवों से ही हो रहे थे, अणुओं से ही हो रहे थे, यानी अवयवी नहीं था, तो जो धूल रहती है, अलग अलग कण रहते हैं, वहां भी अनेक कणों का समुदाय होने से वहां भी धारण और आकर्षण होना चाहिए, लेकिन वहां तो पानी नहीं टिकता, और हम एक को उठाने लगो तो पूरा नहीं आता, वो तो थोड़ा सा धूल ही आती है, अवयव केवल आएगा, यदि ये अणु संयोग से हो अणुओं के समूह में हो रहे हों बिना अवयवी के तो यहां भी होने चाहिए। एक बात हो गई। आगे द्रव्यांतर अनुत्पत्त उच्च, और यदि आप द्रव्यांतर की उत्पत्ति न मानते हो, जैसा कि पूर्व पक्षी यही कह रहा है कि अवयवी नहीं होता है केवल अवयव होते हैं, द्रव्यांतर अनुत्पत्त उच्च उसकी अनुत्पत्ति हो तो तृण उपल काष्ठादिशु, तृण एक दिन का, उपल यानी तो कंडा टुकड़ा उसका, और काष्ठ यानी लकड़ी, इनमें ये तो प्राकृतिक कुछ अलग उदाहरण हो गए, और जतु संग्रहितेषु अपि, और लाख से किसी चीजों को जोड़ दिया है, जैसे कि लाख में बहुत सारे मोती या तो कांच के टुकड़े वो जोड़ करके कड़ा बना दिया, या तो अपना क्या कहते हैं चूड़ी वगैरह बना ली, अब उससे वो जुड़ गए, अब उन जुड़े वो में भी यदि द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं है तो यहां पर भी धारण और आकर्षण नहीं होना चाहिए। तो अणुओं का संयोग होते हुए भी धूलिका में तो धारण आकर्षण है नहीं, और इनमें तृण में, तृण को एक को एक कोने से उठाते हैं तो पूरा क्यों उठ करके आ जाता है? यदि ये भी यानी पूर्व पक्षी की दृष्टि से तो तिनका भी क्या है, अणुओं का संयोग मात्र है, अणु मात्र, अणुओं का समूह मात्र है, अवयवी को नहीं मान रहा है, तिनका नाम के किसी अवयवी को नहीं मान रहा है, बस ये परमाणुओं का समूह मात्र है। लकड़ी है वो परमाणुओं का समूह मात्र है, एक अलग से अवयवी नहीं है पूर्व पक्षी के मत में, तो बोले एक को उठाने से पूरा, एक किनारे से उठाने से वो पूरा क्यों आ जाता है, आकर्षण क्यों हो जाता है, उसमें खिंच क्यों जाता है वो? ठीक है, तो यदि पंक्ति देख लो, द्रव्यांतर अनुत्पत्त, द्रव्य की अनुत्पत्ति मानने पर, द्रव्यांतर अनुत्पत्ति अर्थात अवयवी को न मानने पर, केवल अवयवों को ही जैसा आप मान रहे हो तो अवयवी के न मानने पर तो तृण उपल काष्ठादियों में भी जतु संग्रहितों में भी न अभविष्यतामिति, वहां भी धारण आकर्षण नहीं होना चाहिए, जैसे पांशु में नहीं होता है। तो पांशु में क्यों नहीं होता है और यहां क्यों हो जाता है? तो सिद्धांति का यही कथन है, आपको द्रव्यांतरोत्पत्ति तो माननी होगी, कार्य द्रव्य की उत्पत्ति माननी होगी। और कोई बोलिए, 178 दूसरे अनुच्छेद की पहली पंक्ति, अथ अवयवीनाम प्रत्याचक्षाणको मा भूत प्रत्यक्षलोप इति अणुसंचयम् दर्शन विषयम् प्रति जानानः किम् अनुयोक्तव्यः। जानानः अवयवीनाम प्रत्याचक्षाणकः, अवयवी का जो प्रत्याचक्षाण यानी खंडन करने वाला है, खंडन करता हुआ जो व्यक्ति है वह है। वो कैसा है? महाभूत प्रत्यक्ष लोप, प्रत्यक्ष का लोप न हो जाए इस दृष्टि से, क्योंकि यदि वो अवयवों का समूह ही मानता रहेगा, अवयवी को मानेगा ही नहीं, तो प्रत्यक्ष किसका कर रहे हो आप? ये जो घड़ेगा प्रत्यक्ष कर रहे हो तो यानी फिर तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं वहां पर। जो एकत्व बुद्धि है कि ये एक घड़ा है, ये तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं, क्योंकि वहां तो अणुओं का समूह बता रहे हो, अणुओं के समूह का तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वहां पर, वहां तो एक घड़े का प्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है, तो अवयवीनाम प्रत्याचक्षाणक माभूत प्रत्यक्ष लोपाय इति, माभूत प्रत्यक्ष लोपाय, इसको चाहे विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, माभूत प्रत्यक्ष लोपाय इति, प्रत्यक्ष का लोप ना हो जाए यदि वो अवयवी को नहीं मानेगा, मात्र अवयवों के समूह को मानेगा तो प्रत्यक्ष का लोप हो जाएगा। तो अवयवी को न मानने वाला इस डर से कि फिर तो मेरी मान्यता में प्रत्यक्ष का ही लोप हो जाएगा, तो वो कुछ और समाधान करेगा, तो ऐसा व्यक्ति इति अणुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानानः, तो कहेगा कि ये जो अणुओं का संचय है ये दर्शन का विषय है, दर्शन मतलब प्रत्यक्ष का विषय है, अणुओं का संचय समूह संघ वो प्रत्यक्ष का विषय है, ऐसा उसको कहना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। घड़ा सामने रखा है, सिद्धांति कह रहा है कि मिट्टी के कणों से मिलकर के एक नया कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है, एक अवयवी भिन्न है, एक अवयवी भिन्न है, जिसका हमें बोध हो रहा है कि ये एक घड़ा है, ये दूसरा घड़ा है, ये घट जाती है इसमें इत्यादि, धारण आकर्षण सब है। तो ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष का खंडन कोई नहीं कर सकता। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये तो अणुओं का, मिट्टी के कणों का समूह मात्र है, अवयवी घट नाम का अवयवी नहीं है यहां पर। तो सिद्धांती पूछेगा कि फिर आप ये प्रत्यक्ष किस चीज का कर रहे हो, किसी न किसी का प्रत्यक्ष तो आप कर रहे हो जो आपको बोध हो रहा है कि ये वो चीज है। तो यदि पूर्व पक्षी ये कहता है कि नहीं ये तो अणुओं का संयोग मात्र ही है, तो प्रत्यक्ष का खंडन हो जाएगा, अणुओं का प्रत्यक्ष का खंडन हो जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष तो अलग चीज का हो रहा है। तो ये प्रत्यक्ष क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष तो हो रहा है, तो उसको समाधान देना होगा कि किसका प्रत्यक्ष हो रहा है। तो जब उस प्रत्यक्ष का लोप ना हो जाए इस डर से वो कहने लगेगा कि ये जो अणुओं का संचय है ये ही दर्शन का विषय यानी प्रत्यक्ष का विषय बना हुआ है, अणुओं का संचय समूह, भाई अलग अलग अणु तो दिख नहीं रहे वहां पर, अणुओं का संचय है ये अभी प्रत्यक्ष का विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्ष का अपलाप वो भी नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष को मानना पड़ेगा। तो किसका प्रत्यक्ष हो रहा है इसका उत्तर देने में वो अवयवी को भी नहीं मानेगा, वो सिद्धांती का पक्ष है। तो पूर्व पक्षी कहेगा ये तो अणुओं का संचय है ये ही दर्शन का विषय है, ऐसा प्रति जानाना जानता हुआ जो ये व्यक्ति है, कौन वही जो जिसने अवयवी का जो खंडन कर रहा था प्रत्याचक्षाण कहा और अनुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानाना ऐसा जो जान रहा है वह व्यक्ति किम अनुयोक्तव्य है, उससे फिर अब हम क्या पूछे हैं बताओ, क्या प्रश्न करें जिससे वो निरुत्तर हो सके। तो किम अनुयोक्तव्य है, शिष्य पूछ रहा है कि भाई ऐसे से क्या पूछूं अब मैं, अवयवी को तो वो मान नहीं रहा है और प्रत्यक्ष का भी खंडन ना हो जाए इसलिए कह रहा है कि अणु संचय मात्र ही दर्शन का विषय, अब मैं क्या पूछूं इससे, इससे क्या पूछा जाए उससे, उसको निरुत्तर करने के लिए ये पंक्ति का अर्थ है। फिर से देखिए पंक्ति, अथ अवयविनम प्रत्याचक्षाण मा भूत, प्रत्याचक्षाण को अल्प विराम ले लेना, विपरीत अल्प विराम में आगे लेना, मा भूत प्रत्यक्ष लोपायति अनुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानाना, अनुसंचयम दर्शन विषयम, इसको फिर एक विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इन्वर्टेड कॉमा में, अनुसंचयम दर्शन विषयम प्रति जानाना सह पूर्व पक्षी किम अनुयोक्तव्य, वो क्या पूछा जाना चाहिए, अब क्या पूछूं उससे मैं। तो बोले उससे ये पूछो अब, क्या एकम इदम द्रव्यम, ये एक द्रव्य है, ये एक घड़ा है, ये एक लेखनी है, ये एकत्व बुद्धि तो पूर्व पक्षी भी कह रहा है, उसको अनेक नहीं कह रहा है वो भी व्यवहार में, ये एक वृक्ष है, ये एक भवन है, एक का व्यवहार तो पूर्व पक्षी भी कर रहे हैं। तो बोले एकम इदम द्रव्यम, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लें, इति एक बुद्धेर विषयम पर्यनुयोज्य, ये जो एकत्व बुद्धि हो रही है इस बुद्धि का विषय क्या है वो खोजो, वो बताओ आप। एकत्व बुद्धि तो हो रही है कि ये एक घड़ा है, तो उसका विषय होना चाहिए ना, जैसे मेरे को ये ज्ञान हो रहा है कि ये लेखनी है, तो इस लेखनी ज्ञान का विषय क्या है, ये लेखनी, ये वस्तु होनी चाहिए ना वहां पर, विषय विषय अभी केवल विषय दो, हमें कोई ज्ञान हो रहा है तो उसका कोई विषय भी तो होना चाहिए ना। मेरे को ज्ञान हो रहा है कि लोकेश जी बैठे हैं, ये जो मेरे को ज्ञान हो रहा है कि लोकेश जी बैठे हैं, इसका विषय क्या है, ये वस्तु, वो होना चाहिए ना वो विषय, ज्ञान हो रहा है तो उसका कोई ना कोई विषय होना चाहिए। तो जो घड़े को देख करके आपको एकत्व बुद्धि हो रही है पूर्व, उसको पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को, जान तो वो भी रहा है एक घड़ा है, लेकिन अवयवी को नहीं मान रहा है, नए कार्य द्रव्य को नहीं मान रहा है वो। तो बोले कि ये जो आपको एकत्व बुद्धि हो रही है उसका विषय क्या है, ये किस पे आधारित होकर के आपको ये ज्ञान हो रहा है एकत्व बुद्धि का। तो इसके लिए पूछा एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धेर विषय पर्यनुयोज्य किम एत किम तदेतत, ये वो है क्या चीज जिसको आप एक कह रहे हो, वो है क्या चीज ये बताओ, जिसको आप एक कह रहे हो वो है क्या चीज। वो फिर अगर वही अपनी बात को दोहराए कि ये अणुओं का समूह है, तो बोले ये तो अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है, ये तो मिथ्या ज्ञान है, अतस्मिन तत् है, एक में एक का ज्ञान होगा तो ठीक है, लेकिन अनेकों को आप कहो एक का ज्ञान हो रहा है तो ये अतस्मिन तद है, तो ये परियनुयोज्य हो गया। आगे का स्पष्ट है हाँ, उसको प्रश्न करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उससे सह परियनुयोज्य है, सह पूर्व पक्षी परियनुयोज्य है, पूछा जाने योग्य है, प्रष्टव्य है। अब उसको आगे देखिए, किम एक बुद्धि ही अभिन्नार्थ विषय, ये जो एक बुद्धि है ये अभिन्नार्थ विषय वाली है, अभिन्न मतलब एक ही अर्थ विषय वाली है। आहोस्वित भिन्नार्थ विषय, भिन्न विषयों में एकत्व बुद्धि हो रही है, दोनों में से कोई ना एक उत्तर देना पड़ेगा उसको। ये जो एकत्व बुद्धि है ये भिन्नार्थ विषय वाली है या अभिन्नार्थ विषय वाली है? तो आगे कहा अभिन्नार्थ विषय इति चेत, यदि वो कहे कि अभिन्नार्थ विषय वाली है, यानी ज्ञान भी एक ही का है और वो वस्तु भी एक ही है, तो अर्थांतर अनुज्ञानात अव्यवी सिद्धि, अव्यवी सिद्धि। तो आपने अर्थांतर को मान लिया, इस अनेकों से भिन्न कोई एक है, आप उसको नाम कुछ भी दे दो, आप उसको अणुसंचय नाम दे दो, लेकिन आपने द्रव्यांतर तो मान लिया, हम उसको अव्यवी कह रहे हैं, तो द्रव्यांतर तो स्वीकार कर ही लिया आपने। यदि अभिन्न में अभेद में अभेद बुद्धि कर रहा है तो, अभिन्न में एकत्व बुद्धि कर रहा है तो, भिन्नेषु एक दर्शन अनुपपत्ति ही, और भिन्नों में एक दर्शन तो हो ही नहीं सकता, वास्तव में अनेकों में एक दर्शन नहीं हो सकता है। अनेकस्मिन एक इति व्याहता बुद्धिर न दृश्यते, अनेकों में एक, ये जो व्याहत बुद्धि है, विपरीत बुद्धि है, ये तो नहीं देखी जाती। अब आप मान लो इतने व्यक्ति बैठे हैं, 25-30 जने बैठे हैं, तो मैं कहूं कि एक व्यक्ति बैठा है, ये जो एकत्व बुद्धि है ये व्याहत है, विपरीत है, ऐसा नहीं देखा जाता। अनेक बैठे हैं तो अनेक का ही ज्ञान होगा, एक बैठा है तो एक का ज्ञान होगा, ये हमारी बात है। जैसे आप अनेक बैठे हो और अनेकों का ज्ञान हो रहा है कि अनेक व्यक्ति बैठे हैं, तो एक व्यक्ति को अगर देखेंगे तो यहां तो एक का ज्ञान हो रहा है। तो पूर्व पक्षी ने को यही पूछा था, फिर उसने ये जो आप एक कह रहे हो ये भी एक कहां है आपकी दृष्टि में, ये भी तो अणुओं का संयोग है। जैसे ये बहुत सारे अलग अलग बैठे हैं तो क्या ज्ञान हो रहा है, अनेक बैठे हैं। ऐसे जो आप ये एक वृक्ष और सैनिक की बुद्धि कर रहे हो, ये एक है, वो भी एक कहां है आपके मत में, तो ये अनेक अणुओं का संयोग, ये ज्ञान होना चाहिए, लेकिन आपको भी ये ज्ञान नहीं हो रहा है। आप कह रहे हो ये एक वृक्ष है, ये एक सैनिक है, ये ज्ञान कर रहे हो ना, इसका मतलब है सैनिक नाम का एक अवयवी कार्य द्रव्य अलग है, उत्पन्न है, वृक्ष नाम का एक अवयवी अलग कार्य द्रव्य स्वतंत्र, द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है। सिद्धांत ही मानता है कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है, द्रव्यांतर उत्पत्ति होती है। और पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं, नया द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, जो कारण द्रव्य है बस उसका समूह मात्र है यह। तो उस दृष्टि से देखेंगे तो परमाणु का समूह मात्र ही सब दिखाई देगा, यदि सत्वरस्तम का संयोग मात्र दिखाई देगा, आप व्यवहार तो नहीं कर सकते, ये लेखनी है और ये है, फिर ये लेखनी कथन किस में कर रहे हो आप? ये ठीक है कि ये सत्वरस्तम से बने हैं, परमाणुओं से बने हैं, लेकिन लेखनी ये कह रहे हैं तो ये एक अलग कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये बात है। और किसी को पूछना है? वेदनिष्ठ जी, एक ही मान के चलिए, यहाँ पर कोई बात नहीं है, अणु परमाणु ही है ये। 177 परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति इंद्रियत्वात् अतीन भवति अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। तो परमाणु अणु एक ही अर्थ में तो बोल रहे हैं, हाँ, अणु जिस अणु की ये बात कर रहे हैं वो परमाणु है, ये सत्वरस्तम तक नहीं जाते न्याय वैशेषिक में, लेकिन जो भूतों के अणु होते हैं वहां तक ही बात करते हैं, उसको अणु मान करके कह रहे हैं। हाँ, द्रव्य है, अणु द्रव्य है, अणु द्रव्य है, हाँ हाँ, होता है, तो नहीं, जिस जिस में धारण आकर्षण होता है वह वह अभी होता है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये ठीक है। जब ये कहा कि भाई धुएं से अग्नि को सिद्ध करें तो क्या ये व्याप्ति हो सकती है, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा जहां जहां धारण आकर्षण होता है वहां वहां अव्यवी होता है। इसका कोई खंडन बता दो, इसका मैं विचार बता दो। एक पक्षी ये व्याप्ति है, ये द्विपक्षी ये नहीं है। उसको क्या ज्ञान में क्या धारण आकर्षण होता है, कैसे नहीं पूछ, आप कैसे आप देख रहे हो तभी तो पूछ रहे हो। अब ये छल का प्रयोग माना जाएगा कि यहां जिस धारण की बात कही जा रही है, जैसे घड़े में जल, पात्र में वस्तु, ऐसा तो बुद्ध ज्ञान में ऐसा धारण तो नहीं होता है। ज्ञान में किसको धारण करते हो ये बताओ पहले आप। नहीं, आपका कहा कि ज्ञान में धारण और आकर्षण हो सकता है, ये आपने पूछा था। तो मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं कि ज्ञान में किस चीज का धारण करोगे। लोटे में जल का धारण कर रहे हो आप, वो धारण कर रहा है, वो ज्ञान किस चीज का धारण कर रहा है। ज्ञान तो कुछ खुद बुद्धि के अंदर आश्रित है, उस ज्ञान में कोई दूसरी चीज आधार, ज्ञान किसी का आश्रय बने ऐसा नहीं है, वहां पर वो नहीं घटेगा। हाँ वो गुण है, उस प्रसंग में लगेगा ही नहीं है। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष के अंदर ये द्रव्य के संदर्भ में लेंगे, आगे उठाएगा वो, आगे के आज के पाठ में आएगा गुणों को लेकर के। अभी शुरू प्रारंभ होगा आज, वहीं से होगा, ठीक है बोलो। अच्छा ये पांशु शब्द है, पांशु पांशु पांशु बोल देते हैं, हाँ पांशु कह लो उसको, इच्छु शास्त्रालव्य श जो है ना पांशु, ठीक है वो उच्चारण का होता है, यहाँ पांशु बोलते हैं। सकार की दृष्टि से दंते सकार कह रहा हूँ, पांशु थोड़ा है ये, तो तालव्य है ना, यहाँ तो तालव्य लिखा हुआ है। हाँ रेणु को भी पांशु बोलते हैं, पांशु भी बोलते हैं, तालव्य भी ठीक लिखा है यहाँ पर। अच्छा तो दंते है या तालव्य है, दोनों ही बोले जाते हैं, पांशु राशि पांशु राशि, मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसमें कौन सा शकार और है। बोलो हाँ बोलो 171 नीचे से दूसरी पंक्ति, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे जिस समय द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानी जाए, जैसा कि सिद्धांती मानता है, नहीं पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये अर्थांतर जो अनुमेय है ये अवयव समूह पक्ष है या द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष है। तो अवयव समूह पक्ष को तो ऊपर बता दिया, अब द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष की चर्चा चल रही है। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय, अवयवी अनुमेय नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है अवयवी का, ठीक है। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय, अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, अस्य वृक्षस्य या अव्यवीनः एक देश संबंधस्य, एक देश से जो संबंध है उसका अनुमानेन अग्रहणात्, अनुमान से ग्रहण न होने से, अनुमान से अग्रहण होने से, प्रत्यक्ष हो रहा है वो, अनुमान से ग्रहण नहीं होता है। अनुमान से पूर्व पक्षी सोचता है कि हमें वृक्ष के सामने के अवयवों का ज्ञान हो रहा है, सामने के अवयवों के ज्ञान होने से अवयवी वृक्ष का अनुमान हो रहा है, ऐसा अगर वो माने तो बोले वो अवयवी वृक्ष का अनुमान नहीं होता है। अवयवों को देख करके, एक देश को देख करके अवयवी वृक्ष का अनुमान नहीं होता, अवयवी का सीधा प्रत्यक्ष होता है। ग्रहणे च अविशेषाद अनुमेयत्व अभाव। और अगर वो कहता है कि इसका ग्रहण होता है वृक्ष का भी, पूर्व पक्षी का अगर कहे, ठीक है, ग्रहणे च, यदि सब उस अवयवी का, संपूर्ण अवयवी का ग्रहण हो रहा है, यदि मान ले तो, पूर्व पक्षी के मत में, पूर्व पक्षी के मत में पूरा अवयवी ग्रहण नहीं हो सकता, पूरा अवयवी ग्रहण नहीं हो सकता उसके मत में तो, क्योंकि वो एक का प्रत्यक्ष मानता नहीं है, वो अवयवों से होगा तो अवयवी भी थोड़ा ही ज्ञात हो रहा है ऐसा। यदि वो माने कि पूरा अवयवी ग्रहण हो रहा है, ग्रहणे च अविशेषात, अविशेष होने से यानी सिद्धांति के अनुरूप ही होने से अनुमेयत्व अभाव, जो वो कह रहा था कि वृक्षीय अनुमेय है उसका अभाव हो जाएगा, क्योंकि ग्रहण हो गया यानी प्रत्यक्ष हो गया आपको, इसलिए अनुमेय वृक्ष का अभाव हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता। जब आप प्रत्यक्ष कह रहे हो उसका, ग्रहण मान रहे हो, अगर आप अग्रहण मान रहे हो यानी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है अनुमेय हो रहा है तो भी ठीक नहीं है, वो हो नहीं सकता वो। और अगर आप उसको ग्रहण स्वीकार कर रहे हो प्रत्यक्ष, तो फिर वो अनुमेय नहीं रहा, वो प्रत्यक्ष हो गया। अभी को हाँ तो प्रत्यक्ष ही हो गया वो। अविशेष का मतलब जैसे सिद्धांती मान रहा था उससे क्या भिन्नता हुई आपकी, जैसा सिद्धांती मान रहा था वैसा ही आपने भी मान लिया, फिर तो अविशेष हो गया। तो जैसे सिद्धांती के पक्ष में वृक्ष ये अनुमेय नहीं है, प्रत्यक्ष है, इसी तरह से आपके में भी अनुमेय नहीं रह पाएगा, वो प्रत्यक्ष ही हो जाएगा। हाँ सोमदेव जी, हाँ पीछे भाग वाला, एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, ठीक है वो ले लीजिए। वो द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अव्यवी अनुमेय, अव्यवी अनुमेय नहीं होगा, क्योंकि एक देश संबद्धस्य, पीछे वाले भाग का ऐसा भी करते हैं, एक देश संबद्धस्य अनुमाने न अग्रहणात्, एक देश उससे संबंध, पीछे वाले से संबद्ध, लेकिन है तो वो अव्यवी ना, एक देश से पीछे वाले से संबंध का ग्रहण न होने से, वो पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही कह रहे हैं, आगे वाले से संबद्ध अवयवी तो मान लो हो गया, और पीछे वाले से संबंधित जो अवयवी है वो तो गृहित नहीं होना चाहिए आपके पक्ष में, ठीक है, हो गया, चलते हैं आगे, बहुत हो गया। पूछो, एक और पूछ लो। एक सौ पिचहत्तर दूसरी पंक्ति, सा इयम एक देशोपलब्धिर अनिवृत्ता एव, ये पूर्व पक्षी का कथन है, पीछे से देखिए, न अव्यवी कृष्णो गृह्यते इति, पूरा अव्यवी भी दिखाई नहीं देता, नायम गृह्यमाणेषु अव्यवेषु परिसमाप्ता इति, ये अव्यवी गृह्यमाण अवयवों में समाप्त नहीं हुआ पूरा। तो सायम एक देशोपलब्धि, ये जो एक देश की उपलब्धि है आगे वाले की, वो अनिवृत्ता एव, अनिवृत्त है वो, एक ही देश उसका ज्ञात होगा आपको, पूरा थोड़ा ज्ञात होगा। आपको जो अव्यवी का ज्ञान होगा वो क्या होगा, एक देश का ही होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, आगे के अवयवों का प्रत्यक्ष हो रहा है वृक्ष के, तो उससे उन अवयवों से जिस वृक्ष का ज्ञान हो रहा है वो एक देश का ही तो हुआ, पूरे का थोड़ा ना हुआ, इसलिए आगे इन्होंने कहा कृष्णम इति वही खलु अशेषतायाम सत्यायाम सत्याम भवती, कृष्ण पूरे वृक्ष का ज्ञान तो तब होगा जब पूरे अवयवों का भी आपको ज्ञान हो, लेकिन वृक्ष को देखते समय हमें आगे आगे के अणुओं का ज्ञान होता है, मध्य और पीछे वाले अणु तो हमारे को प्रत्यक्ष नहीं होते, तो उनसे संबद्ध जो वृक्ष है उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए प्रत्यक्ष से। हाँ, अनिवृत्ता, एक देश की उपलब्धि अनिवृत्ता। पूर्व पक्षी ने कहा था कि एक देश की ही उपलब्धि होगी अव्यवी के, वो अनिवृत्त है, हट नहीं पाई यानी स्थिर रह गई, हाँ मतलब खंडन नहीं हो पाया उसका, वो तो रहेगी एक देश की, एक ही देश की ही का ही ज्ञान होगा, अव्यवी के एक देश का ही ज्ञान होगा, ये सिद्ध रह गया। पूर्व पक्षी ये कहता है, सिद्धांती तो कहता है कि नहीं, एक देश का ज्ञान नहीं होता, पूरे का ज्ञान होता है, कृष्ण का ज्ञान होता है। जब अव्यवी का ज्ञान होता है, भले ही वृक्ष के अगले भाग को देख करके हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, मध्य और पीछे के भाग को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक भाग को देख करके भी हमें जो वृक्ष, ये वृक्ष है, ये जो ज्ञान हो रहा है, ये पूरा ज्ञान हो रहा है, वो टूटा हुआ नहीं होता है कि वृक्ष का थोड़ा ज्ञान हुआ थोड़ा नहीं हुआ, उसके पीछे के अवयवों का ज्ञान नहीं हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन वृक्ष जो ये बुद्धि बनी हमारी एक, ये संपूर्ण है अपने आप में, वो अधूरी नहीं है, इसलिए अव्यवी अलग होता है। आगे चलते हैं, अलम बहु बहु पुनः किम अस्ति वक्तव्य किमपि वदत। नावयवी कृष्णो गृह्यते इत्यनेन पूर्वपक्षे तु पाक्षिकरूपेण अवयविनः अस्तित्वं तु मन्यते उक्तम उक्तम पूर्णम अभूत भवत वचन सम्यक अस्ति। पाक्षिक खंडने तु हाँ बता तो पूर्णम करो तो मया पृष्ठम भवन पृच्छति न वा भवता उक्तम न पृच्छामि अलम बदामि तो उक्तम भवता सम्यक अस्ति। लेकिन आप पूछ रहे हो प्रश्न ही जब मैंने कहा था प्रश्न पूछ रहे हो तो इनको चूंकि अवसर लेना था तो बोले कि नहीं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है प्रश्न नहीं पूछ रहे तो बोलो, तो आपने क्या सुन लिया, मैंने सबने सुन लिया, चरितार्थ हो गया। आगे चलते हैं तो पृष्ठ संख्या 181 नीचे से, तो पीछे का विषय क्या रहा, सिद्धांति ने कहा कि यदि आप सेना ये इस कथन में एकत्व देख रहे हैं और ये भाक्त प्रयोग है तो इसका प्रधान कथन आपको बताना चाहिए, जहां एक में एक का दर्शन हो रहा हो, ये तो अनेक में एक का दर्शन हो रहा है, तो एक में एक का दर्शन आपको कहीं अन्यत्र बताना होगा। उसको यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे, क्या वार्तिक है, इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्ययः, इंद्रियांतर विषयों में, रूप को छोड़ दो, ये तो रूप का विषय चल रहा है, रूप को छोड़ करके जो इंद्रियांतर विषय है, अन्य जो इंद्रियां हैं उनका जो विषय है, इंद्रियांतर विषयेषु अभेद प्रत्ययः, जो अभेद का ज्ञान होता है वह प्रधानम इति, वो प्रधान है, ऐसा यदि कोई कहे तो ठीक है। आप लोगों को, आप लोग सुन, इंद्रियांतर विषयों में अभेद का ज्ञान होता है, अभेद प्रत्यय, उसको कोई प्रधान कहे, वहां एक में एक का ज्ञान होता है, इति चेत यदि ऐसा कोई कहे तो ना विशेष हेतु अभावात, विशेष हेतु का अभाव है इसलिए ये कथन ठीक नहीं है, और विशेष हेतु का अभाव होने से दृष्टांत की अव्यवस्था हो जाएगी, दृष्टांत संगत नहीं लग पाएगा। ये तो वार्तिक हुआ, अब इसको खोल रहा है सिद्धांती, भाष्यकार खोल रहे हैं कि श्रोत्रादि विषयेषु शब्दादिषु अभिन्नेषु एक प्रत्ययः प्रधानम्, अनेकस्मिन् एक प्रत्ययस्य, अनेकों में जो एक का ज्ञान हो रहा है, ये जो ज्ञान है ये परमाणुओं का समूह है और उसमें एक का ज्ञान हो रहा है कि ये घड़ा है, अनेक अणुओं का संयोग होते हुए भी जो एक का ज्ञान हो रहा है, इसका प्रधान विषय कहां बनेगा, इंद्रियांतरों में, इंद्रियांतर विषयों में, जैसे कि शब्द, शब्द एक है और एक पता लगता है, एक शब्द का एक ही ज्ञान होता है, वो एक में एक का ज्ञान है या अनेकों में एक का ज्ञान है, ये एक शब्द हुआ, इसमें हमारा क्या ज्ञान हुआ, नहीं एक शब्द है यही ज्ञान हुआ ना, मैं बोलूं ओम आपको क्या ज्ञान होगा, एक शब्द है या अनेक शब्द है, एक शब्द है, तो ये एक में एक का ज्ञान हुआ ना, ये एक में ही एक का ज्ञान हुआ या अनेकों में एक का ज्ञान हुआ? ये एक में एक का ज्ञान है या अनेक में एक का ज्ञान है? एक में एक का ज्ञान है। तो सिद्ध पूर्व पक्षी ने दृष्टांत दे दिया। तो इसी तरह से ये सैनिक है, इसमें जो एक का ज्ञान हो रहा है, या वन है ये, इसमें एक का ज्ञान हो रहा है जबकि बहुत सारे वृक्ष हैं वहां पर, ये भी गौण प्रयोग है, यहां प्रधान प्रयोग बता दिया उसने, तो घट जाएगा। एक शब्द है ये, मैंने इसलिए ताली बजाई, मैंने ओम को पीछे इसलिए रख दिया, आप शब्द का मतलब अक्षर लेने बोले, इसमें ओ म दो हो गए, ऐसा बोलने लोगों, मैं कहूं राम, आप कहने लोगों इसमें भी कितने शब्द हैं? चार, र आ म अ, ओके लो, इसमें भी अनेक में एक का ज्ञान है, नहीं एक जो ज्ञान हुआ राम, ये एक शब्द हुआ, इसलिए ये इसमें इसमें क्या आपको अनेक में है, एक है ये अनेक है, तो एक में एक का ज्ञान भी होता है, ये पूर्व पक्षी बता रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा। ये जो शरीर एक दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में अनेक परमाणुओं का संयोग है, ये अनेकों में एक का ज्ञान हो रहा है हमारे को, यद्यपि परमाणुओं का संयोग है, ये तो सिद्धांति भी मानता है, लेकिन सिद्धांति मानता है अनेक अणुओं से मिलके एक नया कार्य द्रव्य, एक नया अवयवी उत्पन्न होता है, तब हमें एक का ज्ञान होता है। पूर्व पक्षी ये मानता है कि इसमें एक नहीं है, ये कुछ एक अलग चीज नहीं है, वो तो बस परमाणुओं का संयोग ही है, घड़ा जो है वो घड़ा एक है ऐसा नहीं, बस घड़ा क्या है, मिट्टी के कणों का समूह है, वो ऐसा देख रहा है। सिद्धांत कह रहा है नहीं, मिट्टी के अणुओं का संयोग होने के बाद एक घड़ा नाम का द्रव्य अलग उत्पन्न हुआ है अवयवी, ठीक है। तो इसने एक में एक का ज्ञान प्रधान का उदाहरण दिया है, यहां तक पूर्व पक्षी का है। अब सिद्धांत उत्तर दे रहा है आगे, एवं च सती दृष्टान्तोपादानम न व्यवतिष्ठते विशेष हेतु अभावात्, बोले यदि आप ये लेते हो तो आपका जो दृष्टांत का कथन है ये संगत नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। दृष्टांत तो दोनों तरह के मिल रहे हैं, अनेकों में एक का ज्ञान और एक में एक का ज्ञान, तो ये जो ज्ञान हो रहा है घड़े का या वृक्ष का, ये अनेकों में एक का ज्ञान है या एक में एक का ज्ञान है, इसका निर्णय कैसे करोगे? आप कोई विशेष हेतु दो, नहीं तो कोई आपका सिद्ध नहीं होगा इससे। तो एवं च सति दृष्टान्तोपादानम् न व्यवतिष्ठते विशेष हेतु अभावात्, अणु संचितेषु एक प्रत्ययः किम् अतस्मिन् तद इति प्रत्ययः स्थाणौ पुरुष प्रत्ययवत्, अणुओं के संचय में जो एक ज्ञान हो रहा है, ये अतस्मिन् तद है, जो नहीं है उसमें वैसा ज्ञान हो रहा है, जैसे कि ठूंठ में पुरुष का ज्ञान, स्थाणु में पुरुष का ज्ञान उसके समान, क्या ये ऐसा है? अथा अथवा अर्थस्य तथा भावात् तस्मिन् तद इति प्रत्ययः, अथवा ये जो जैसा है उसमें वैसा ही ज्ञान हो रहा है, जैसे कि शब्दस्य एकत्वाद् एकः शब्द इति, शब्द एक है और उसमें एक का ही ज्ञान हो रहा है, तो दोनों में से कौन सा होगा, इस जैसा या उस जैसा? तो विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टान्त संशयम आपादयते इति, क्योंकि आपने कोई विशेष हेतु तो दिया नहीं है, तो इसलिए दृष्टांत में संशय उत्पन्न हो जाता है, आपकी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। पूर्व पक्षी को कह रहा है, कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि इति अनुदाहरणम गंधादय इति, पूर्व पक्षी ने जो गंधादि का या शब्द का उदाहरण दिया अन्य विषयों का, बोले ये भी आपका उदाहरण वास्तव में आपके पक्ष में नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो पूर्व पक्षी अणुओं का संचय मात्र मानता है, किसी भी वस्तु को नई वस्तु नहीं मानता, वो शब्द और गंध आदि को भी विभिन्न अणुओं का संयोगी मानता है, ये बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं। मान लो गंध है, गंध भी क्या है, शब्द भी क्या है, विभिन्न अणुओं का संयोग मात्र है, वो भी अणुओं का समूह मात्र है, जो शब्द आदि हैं वो गंध वाला पक्ष तो हमारे में भी घटेगा, कि गंध मान लीजिए किसी पुष्प की गंध आ रही है तो विभिन्न अणुओं का समूह है वो जो आया है। अब जैसे इतने व्यक्ति आए हैं, अब इन्होंने सुगंधियां लगा रखी हैं अलग अलग, इनके आते ही यहां पर सुगंधी सुगंधी अभी भी आ रही है, इतनी तेज सुगंध आ रही है। तो ये क्या है, इन्होंने जो द्रव्य लगाया, विभिन्न अणु थे उसमें, जो भी लगाया इन्होंने, पाउडर लगाया, कुछ तरल पदार्थ लगाया, क्या कहते हैं, इत्र वगैरह जो भी लगाया तरल पदार्थ, उनमें से अणु उड़ करके वो वातावरण में फैल रहे हैं और वो हमारी नासिका तक पहुंच रहे हैं, तो जा तो रहे हैं हमारे को। जैसे ये ऐसे वो शब्द आदि में भी मानते हैं, यहां तो चलो घटेगा कि द्रव्य ही आ रहा है, द्रव्य ही यहां तक पहुंचता है। एक प्रश्न उठता है इस विषय में इंद्रियार सन्निकर्ष वाले प्रत्यक्ष में कि प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पे प्रत्यक्ष होता है। अब हमें बाग में जा रहे हैं और गुलाब के पुष्प की या चमेली के पुष्प की सुगंध आई, तो इंद्रिय का अर्थ से सन्निकर्ष हो गया। तो बोले सन्निकर्ष इंद्रिय से का अर्थ से कहां हुआ, वो गुलाब का फूल तो वहां रखा हुआ है, नासिका तो हमारी यहां पर है, तो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कहां हुआ, तो ज्ञान कैसे हो गया, ये बिना इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भी ज्ञान हो गया, ऐसा कह सकते हैं। तो बोले वहां उस पुष्प के में से कुछ चीजें उड़नशील हैं, जो उड़ती हैं, वॉलेटाइल हैं, कुछ तेल होते हैं, वॉलेटाइल्स ऑयल होते हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स होते हैं, यानी कुछ उड़नशील तैलीय पदार्थ होते हैं जिसमें सुगंध रहती है, वो कण छोटे छोटे छोटे छोटे उड़ते हैं वहां से हवा में, वो उड़ करके हमारे कान में आते हैं, नासिका में, हमारी नासिका में आते हैं। तो यहां इंद्रियार सन्निकर्ष हुआ, ये क्या हुआ, इंद्रियार सन्निकर्ष हुआ ना, तब वो ज्ञान हुआ, अर्थात बिना इंद्रियार सन्निकर्ष के ज्ञान नहीं होगा, ये सिद्धांत है। तो उसमें भी जैसे ये लोग अणु मान लेते हैं, पर वो अणु किस चीज के हैं, गंध के नहीं है वो अणु, उन अणुओं में गंध है, ध्यान देना, उन अणुओं में गंध है, वो गंध नहीं है। जैसे कि चीनी है या मीठा है, और वो उसमें चीनी मीठा मीठा है, तो उसमें जो हमारे को मीठा लगता है तो वो मीठे के कण नहीं है, वो वास्तव में वहां द्रव्य है, कुछ वस्तु है, और उस वस्तु में मीठा गुण है, गुण होता है हमेशा द्रव्य में आश्रित होता है। ऐसे तो ये पूर्व पक्षी अगर ये मानता है कि ये जो गंध आदि हैं और शब्द आदि हैं ये भी अणुओं का समूह मात्र है, तो आप जो शब्द समूह का उदाहरण दे रहे हो, शब्द का उदाहरण दे रहे हो, ये भी अणुओं का समूह ही है आपके मत में, तो कुंभवत संचय मात्रम, ये भी संचय मात्रम, कुंभ के समान संचय मात्र है। जैसे घड़ा क्या है पूर्व पक्षी की दृष्टि में, अणुओं का समूह मात्र है, वो घड़े घड़ा एक अवयवी नहीं मान रहा है, एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ ये नहीं मानता है, वो बस समूह मात्र है। बहुत दादी लोग ऐसा ही मानते हैं, नया द्रव्य नहीं मानते। तो कुंभवत संचय मात्रम गंधादयो अपि अनुदाहरणम गंधादय इति, गंधादि ये जो आपने उदाहरण दिया ये अनुदाहरण है आपके पक्ष में, अनुदाहरण क्योंकि ये तो साध्य है यहां पर आपकी तरह से। एवं परिमाण संयोग स्पंद जाति विशेष प्रत्ययान अपि अनुयोक्तव्यः तेषु चैवं प्रसंग, तो उससे ये पूछा जाना चाहिए कि आप परिमाण किसको कहते हो, परिमाण किसमें घटा रहे हो। किसी ने कहा कि ये एक फीट लंबी एक फीट चौड़ा कोई टुकड़ा है लकड़ी का, ये परिमाण हुआ, उसका आकार हुआ, ये परिमाण आप किसमें देख रहे हो, ये किसका परिमाण है। अब पूर्व पक्षी तो एक द्रव्य मान नहीं रहा है उसको, अब ये भी तो मान नहीं रहा है, वो अणुओं का मान रहा है, तो उसका तो क्या परिमाण होगा, वो तो अलग अलग है उनका परिमाण, एक का परिमाण तो नहीं आया। तो जब जब हम परिमाण का प्रयोग करते हैं वहां एक मान करके करते हैं, वो एक अलग अवयवी होता है परिमाण। और संयोग, जब हम अनेक वस्तुओं का संयोग होता है, ये लेखनी बनी है तो अनेक अणुओं के संयोग से बनी हुई है, तो यहां जो हम ये कथन करते हैं ये इसको एक मान करके करते हैं कि इसमें अणुओं का संयोग है, ये एक चीज है। जाति विशेष स्पंदन, क्रिया जो हो रही है, मान लीजिए ये पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है अथवा तो लेखनी है, मैं लेखनी से लिख रहा हूं, अब इस लेखनी में गति हो रही है, स्पंदन हो रहा है, ये किसमें हो रहा है, ये अणुओं में स्पंदन हो रहा है या किसी एक वस्तु में स्पंदन हो रहा है, गति हो रही है, स्पंदन यानी गति। मोटरसाइकिल चल रही है, कार चल रही है, उसमें बहुत सारी चीजों में गति हो रही है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, कोई पहिया है, और बहुत सारी गतियां हो रही हैं उसमें। अब ये जो गति हो रही है ये किस में हो रही है? एक में गति हो रही है या अनेकों में गति हो रही है? हम जब ये कहते हैं कि ये गाड़ी चलती भी जा रही है, चल रही है ना, गति हो रही है ना, तो एक बुद्धि है या अनेक बुद्धि है? इस गाड़ी में पांच व्यक्ति बैठ करके जा रहे हैं, ये जो पांच व्यक्ति बैठे हैं वो किस में बैठे हैं, किसी एक चीज में या अनेक चीजों में? क्या हमारी बुद्धि क्या होती है, ज्ञान क्या होता है? एक ही तो होता है ना, एक ही तो होता है। तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है, दर्शनों का, गति हमेशा एक ही द्रव्य में होती है, अनेक द्रव्य में नहीं होती है। अब घड़ी के कल पुर्जे हैं, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर घूम रहा है, पुरानी घड़ियां भी घूमती रहती है ना सारी, और गाड़ी भी में भी बहुत सारी चीजें होती है, पिस्टन आगे पीछे जा रहा है, कर रहा है, सब पहिया इधर घूम रहा है, ये अनेक गतिविधियां हो रही हैं उसमें, ठीक है। पर जो एक क्रिया हो रही है, एक क्रिया कौन सी? चलने वाली। वो एक क्रिया एक ही द्रव्य में मानी जाएगी, वो अनेक द्रव्य में नहीं मानी जाती है, एक ही क्रिया मानी जाएगी। धावक जब दौड़ रहा है, 10 सेकंड में उसने 100 मीटर को दौड़ लिया, तो क्या कहेंगे, किसने पूरी की? इसके विभिन्न अणुओं ने गति की ये कहेंगे या एक ने गति की ये कहेंगे? एक ही ने की, यही तो कहते हैं, एक ही व्यवहार होगा। अच्छा, कोई गाड़ी में यूं कहने लगे कि नहीं, इसमें तो कई गतियां हो रही हैं, ये जो गति बढ़ाने वाला एक्सेलरेटर है वो यूं नीचे जा रहा है और स्टेयरिंग वो इधर उधर हो रहा है, पहिया यूं घूम रहा है आगे, तो अनेक गतियां हैं। तो जिस समय हम अनेक गतियां देख रहे होंगे वहां अनेक द्रव्य भी देख रहे होंगे। जैसे हमने कहा पहिया यूं घूम रहा है, तो पहिये का एक द्रव्य हमने अलग ले लिया, स्टेयरिंग यूं घूम रहा है आगे अगल बगल में, तो ये स्टेयरिंग एक हमने अलग द्रव्य ले लिया। जब जब हम क्रिया का भेद करेंगे वहां वहां द्रव्य का भी भेद करना पड़ता है। यदि क्रिया एक है तो द्रव्य एक ही माना जाएगा, एक ही माना जाएगा। अब यूं मैं प्रश्न करने लगूं, वो जो स्टेयरिंग घूम रहा है उसको आप एक ही द्रव्य मान करके चल रहे हैं ना। अब यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो इसका ऊपर वाला भाग तो नीचे जा रहा है और नीचे वाला भाग ऊपर जा रहा है। पहिया घूम रहा है, आपने कह तो दिया कि पहिया घूम रहा है तो एक गति हो रही है घूमने की। अब मैं कहूं कि नहीं, पहिये का ये ऊपर वाला भाग नीचे जा रहा है और नीचे वाला भाग ऊपर आ रहा है, पहिये में एक क्रिया हो रही है या अनेक क्रिया हो रही है? अब कोई प्रश्न करता तो कर सकता है, नहीं अभी, पहिये में एक क्रिया हो रही है या अनेक क्रिया हो रही है? यदि आप पहिये को, तो आपको पहिया एक द्रव्य मानना होगा। वो कहे कि नहीं जी, इसमें भी अनेक क्रियाएं हो रही हैं। आप कह रहे हो कि एक द्रव्य में अनेक क्रियाएं, हम कहेंगे एक द्रव्य में भी अनेक क्रियाएं हो रही हैं। कैसे? देखो, इसका यहां वाला भाग नीचे जा रहा है, नीचे वाला इधर आ रहा है, ये वाला ऊपर जा रहा है, तो फिर हम कहेंगे आप यहां अनेक द्रव्यों को देख रहे हैं। ऊपर वाला नीचे जा रहा है मतलब ऊपर वाला आप अलग द्रव्य देख रहे हैं और नीचे वाला अलग देख रहे हैं, और ऊपर वाला भी लेंगे तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दो आप अणु, तो वहां फिर अलग अलग क्रियाएं देखेंगे। तो सिद्धांत क्या है? एक क्रिया एक ही द्रव्य में होती है। यदि आप कहीं अनेक क्रियाएं देख रहे हैं तो आप अनेक द्रव्य भी स्वीकार कर रहे हैं, वहां पर अनेक द्रव्य भी स्वीकार किए जाएंगे। तो ये कह रहा है कि ये जो स्पंदन है, क्रिया हो रही है, इससे भी पता लगता है कि एक अवयवी होता है, एक अवयवी होता है। कोई क्या फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, भारत में कितनी फैक्ट्रियां, अहमदाबाद में कितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो मान लो या कपड़े की फैक्ट्री चल रही है, तो फैक्ट्री चल रही है, चल रही है, चलना एक क्रिया हो गई और फैक्ट्री एक अवयवी अलग से माना जाएगा, एक इकाई। बोले एक क्रिया हो रही है चलना, अब उसमें आप अलग अलग करोगे, कोई ये काम कर रहा है, कोई वो काम कर रहा है, तो वहां अलग अलग द्रव्य फिर आप मान लिया आपने, ये व्यक्ति ये कर रहा है, ये व्यक्ति ये कर रहा है। लेकिन जब जब आप एक क्रिया को कहेंगे, किसी एक क्रिया को, तो उसको एक ही द्रव्य में माना जाता है। इसलिए अव्यवी को मानना पड़ेगा। इसी तरह एक बात और कही, जाति विशेष। जाति विशेष मतलब ये गाय है, ये मनुष्य है, ये बोध जब तक हम एक अव्यवी नहीं मानेंगे तब तक नहीं हो सकता। ये गाय, पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये अणुओं का संयोग मात्र है, तो अणुओं का संयोग या अणुओं के समूह को आप गाय नहीं कह सकते। गाय वहां कितनी है, एक है अनेक है, तो एक एक पशु चार पैर वाला, दो सींग वाला एक पशु खड़ा हुआ है वो गाय। तो अब हमारे मन में क्या बुद्धि होती है, वो एक है या अनेक है, एक है। और उसमें जो गोत्व जाति हो रही है, गाय पना उसमें जो दिखाई दे रहा है वो एक ही है, एक ही दिखाई दे रहा है। क्या अनेकों के समूह में एक चीज दिखाई दे सकती है, उसको वहां हम एक कुछ मानेंगे तब कहेंगे कि ये एक गाय है, गोत्व है इसमें, नहीं तो नहीं ज्ञान हो सकता। इसलिए चूंकि हमें जाति का ज्ञान होता है, ये मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य, ये इसमें एक शरीर में सत्यजीत नाम के शरीर में एक मनुष्य है या अनेक मनुष्य है, एक ही बोध होगा। तो एकत्व का बोध होगा जब वो एक मानोगे आप अव्यवी, नहीं तो नहीं मान सकते। इसलिए अव्यवी को मानना पड़ेगा, ये बात होगी ठीक है। हाँ बोलो। एक द्रव्य में अनेक क्रियाएं, अलग अलग अलग क्रियाएं, उसकी मूलता है एक ही क्रिया है वास्तव में। परमात्मा की जितनी भी क्रियाएं हैं ना, वो वास्तव में एक ही क्रियाएं हैं। और ये जो सारी चीज जो लग रही है ना, ये कार्य द्रव्यों के लिए लग रही है, यहां जो हम देख रहे हैं। और परमात्मा की एक क्रिया क्या है, रक्षण। ओम का क्या अर्थ है, रक्षक। ओम ये परमात्मा का मुख्य निज नाम है, जिस नाम के साथ अन्य सभी नाम लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। एक ही क्रिया कर रहा है वास्तव में तो परमात्मा, क्या, रक्षण क्रिया, एक ही क्रिया कर रहा है। अब उस क्रिया के अंदर वो न्यायकारी है तो भी हमारी रक्षा कर रहा है, वो सूर्य को चला रहा है तो भी हमारी रक्षा कर रहा है, वो पानी दे रहा है तो भी रक्षा कर रहा है, हमारे शरीर को बना रहा है तो भी रक्षा कर रहा है। कुल कितनी रक्षा हो रही है, कित क्रिया हो रही है, एक ही क्रिया हो रही है। इसलिए ओम का मतलब रक्षक, और उसमें सब नाम जुड़ जाते हैं, अंतर्भावित है। परमात्मा पिता है तो पिता के रूप में वो रक्षा कर रहा है, परमात्मा माता है तो माता में वो हर जगह रक्षा कर रहा है, न्यायकारी है तो भी रक्षा ही कर रहा है, वो राजा है तो भी रक्षा ही कर रहा है, इस संसार को उत्पन्न करता है तो भी रक्षा कर रहा है, इस संसार को चला रहा है तो भी रक्षा कर रहा है, और इस संसार का प्रलय कर रहा है तो भी रक्षा कर रहा है, पुण्य का फल दे रहा है, सुख सुख के साधन तो भी रक्षा कर रहा है, और हमारे पाप कर्मों का दंड दे रहा है, दुख या और कुछ तो भी हमारी रक्षा कर रहा है। तो सब मिला करके ओम एक ही रक्षा कर रहा है। पदार्थ वास्तव में परमात्मा में वैसी क्रिया तो है नहीं। यहां जो ये कर्म की बात है वैसे कि वे पारिभाषिक है, उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसार और तिर्यक गमन, यानी ये जो गतियां हैं, देशांतर प्राप्ति, ऊपर जाना नीचे जाना, आकुंचन प्रसार या तिर्यक गमन, जैसे भी ये जो गतिविधियां हैं वास्तव में, तो ये उसकी प्रसंग की बात है। और परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है इसलिए उसमें इस तरह की क्रियाएं नहीं होती हैं। परमात्मा की क्रियाएं कैसी है, वो दूसरों में क्रिया पैदा करता है, पृथ्वी को घुमा रहा है, सूर्य को घुमा रहा है, उसमें अपने आप में नहीं। अब पृथ्वी घूम रही है तो वो पृथ्वी में घूमने की एक ही क्रिया है, पूरी पूरी पृथ्वी की एक ही क्रिया, पृथ्वी को एक मान करके, एक अव्यवी मान करके क्रिया मानी जाए। अब पृथ्वी पर तो असंख्य क्रियाएं हो रही है वैसे, तो वहां फिर एक एक द्रव्य अव्यवी मानना पड़ेगा। मैं अलग कर रहा हूं, आप अलग कर रहे हैं, क्रियाएं ये अलग अलग मानेंगे। हैं पृथ्वी पर ही हम, दूर से कोई देखेगा तो क्या दिखाई देगा, पृथ्वी एक है। चंद्रमा से पृथ्वी देखेंगे तो हम थोड़ा ना दिखाई देते हैं चंद्रमा से, एक ही दिखाई देता है और वो सांप एक ही गति कर रही है, यही दिखाई देगा, एक द्रव्य मानेंगे। लेकिन अगर कोई कहने लगे नहीं पृथ्वी में भी अनेक गतियां हैं, तो भाई अनेक गतियां कहां हैं, तो बोले जैसे राम दयालु जी अपनी गतिविधियां अलग करते हैं, तो आप राम दयालु जी एक अलग द्रव्य हो गए, आपके शरीर में भी अलग क्रियाएं चल रही हैं, पलक झपक रही है, आप मुस्कुरा रहे हो तो यहां भी गति हो रही है, तो ये पलक झपक रही है तो अभी इसको एक द्रव्य माना, पलक झपकना रूप एक ही में हो रहा है, तो ऐसे जहां जहां हम जिस क्रिया को देखेंगे वो एक ही द्रव्य में होती है, ये सिद्धांत है। चलिए आगे, तो आगे सिद्धांति कह रहा है एकत्व बुद्धि तस्मिन तदिति प्रत्ययति। एकत्व बुद्धि जो होती है कि ये घड़ा है, ये वृक्ष है, ये तस्मिन तदिति जो जैसा है उसमें वैसा ज्ञान होना, ये सिद्धांति का मत है। उसने पूर्व पक्षी को पूछा था कि आप इसमें अपने पक्ष में कोई विशेष हेतु दो, उसने तो दिया नहीं, तो अब सिद्धांति यदि कह रहा है तस्मिन तद है, एक अव्यवी है, तो उसको भी कोई विशेष हेतु तो देना पड़ेगा, उसको बता रहे प्रत्यय इति विशेष हेतु। विशेष हेतु क्या है, इसके विशेष हेतु के आगे जो लिखा हुआ है महद इति प्रत्ययेन समानाधिकरण्यात्। समानाधिकरण्यात् महत इस विशेषण के साथ में जिसको जोड़ा जा रहा है इसलिए वो एक है, समानाधिकरण है। कैसे भाष्य में बताएंगे, एकम इदम महच्च इति एक विषयौ प्रत्ययौ समानाधिकरणौ भवतः। ये बड़ा है ऐसा हमने प्रयोग किया, महत है बड़ा है। अब ये महत और ये एक, ये दोनों एक ही चीज में है या अलग अलग में है? एक ही में है, समानाधिकरण है ना। तो एकम इदम महच, ये एक है और बड़ा है, ये एक विषय प्रत्यय एक ही विषय वाला ज्ञान है, ये अलग अलग का नहीं है, ये समानाधिकरण भवता है, ये एक ही में है, ये जात होता है। अल्प विराम तेन विज्ञायते यन महत तद एकम इति, जो बड़ा है वही एक है, जो बड़ा है वही एक है। ठीक है, अब ये कथन कैसे होगा, ये भवन है ये बड़ा है, ये जो बड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, ये कमरा छोटा है ये बड़ा है, तो ये जो छोटे या बड़े का प्रयोग कर रहे हैं ये किस में कर रहे हैं, कौन है ये बड़ा, ये अणुओं का समूह बड़ा है या इनसे बना हुआ ये भवन बड़ा है? एक भवन हजारों ईंटों से बना, ईंट उसके अवयव हैं। हमने कहा कि ये बहुत बड़ा मकान है, तो ये बड़ा हम किस में कह रहे हैं, ईंटों को बड़ा कह रहे हैं या ईंटों से बनी हुई किसी चीज को बड़ा कह रहे हैं? कोई ऐसा सोचता है क्या, जब यूं कहता है कि बड़ा मकान है तो हम ईंटों के समूह को वहां बड़ा देख रहे हो, ऐसा कोई होता है क्या? नहीं होता है। ईंटों से बने हुए मकान को हम बड़ा देखते हैं, यानी ईंटों से एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है जिसको कि भवन कहते हैं, इसलिए अवयवी तो मानना होगा, केवल अवयव से नहीं होगा, ये समानाधिकरण ने बताया। विशेष हेतु आगे अणु समूहातिशय ग्रहणम महत प्रत्यय इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि अणुओं के समूह का अतिशय है इसलिए ये महत ज्ञान हो रहा है, कि ईंटों के बहुत सारी ईंटों के समूह के होने से ये बड़ा दिखाई दे रहा है हमारे को, अलग से कोई मकान नहीं है, ईंटों का समूह ही है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो सो अयम अमहत्सु अणुसु महत प्रत्ययो अतस्मिन तदिति प्रत्ययो भवति। तो ये तो अणु जो कि छोटे हैं या ईंट जो कि छोटी है उसमें आप महत शब्द का प्रयोग कर रहे हो, वो अतस्मिन तद है, जो जैसी नहीं है उसको भी आप वैसा मान रहे हो, ये मिथ्या ज्ञान है। किम चाहता इससे क्या हुआ, अतस्मिन तद इति प्रत्यय से प्रधानापेक्षितत्व, अल्प विराम अतस्मिन तद इति, ये जो ज्ञान है ये हमेशा प्रधान की अपेक्षा रखता है, और प्रधान सिद्धि रीति, और प्रधान की सिद्धि कैसे, भवितव्यम महति एव महत प्रत्ययेन इति, भवितव्यम महति एव महत प्रत्यय, महत प्रत्ययेन, ये महत में ही महत प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए, तब ये प्रधान का कथन माना जा सकता है, और वो क्या होगा, वो अवयवी ही होगा। ये तस्मिन तत् है, क्योंकि प्रधान अवश्य होना चाहिए, प्रधान अवश्य होना चाहिए, वैसा अवश्य दूसरी जगह होना चाहिए, नहीं तो ये ज्ञान नहीं हो सकता। आगे अब वो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें भी अणु और महत का प्रयोग होगा। कैसे? अणु शब्दो महान इति च व्यवसायात प्रधान सिद्धि रीति चेत। शब्द होता है, बोले बहुत छोटा शब्द है ये, अणु है, और ये शब्द बड़ा है। बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा शब्द हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, मैंने सुना, ठीक है, कहीं बम विस्फोट हुआ, बोले इतनी बजे इतनी जोर से आवाज आई, बम फटाका छूटा, बहुत बहुत बहुत बड़ी आवाज आई, अभी कल फटाके छूटे जैसे बड़े बड़े। तो अणु शब्दो महान इति च व्यवसायात प्रधान सिद्धि, इसी से प्रधान की सिद्धि हो जाएगी। तो ऐसा कहते हैं नहीं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि शब्दे मंद तीव्रता ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात यथा द्रव्ये। बोले शब्द में जो अणु शब्द है कि छोटा शब्द है वो वहां पर, या बड़ा है, इसमें मंद और तीव्रता का ग्रहण होता है। शब्द यदि मंद होता है तो कहते हैं छोटा शब्द है, मंद है, और तीव्रता होती है तो कहते हैं कि बड़ा शब्द है। वास्तव में कोई लंबाई चौड़ाई नापते हैं क्या उसकी, इयत्ता का? जैसे द्रव्य का कहें कि छोटा और बड़ा है, राई छोटी है और कद्दू बड़ा होता है, ऐसे शब्द के बारे में कुछ नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। तो बोले शब्द में जो छोटे और बड़े शब्द का प्रयोग होता है वो वैसा परिमाण नहीं होता है जैसे द्रव्यों का परिमाण देखा जाता है, ये तो उसकी मंदता और तीव्रता के आधार पर ऐसा शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, इसलिए आप गलत ढंग से उत्तर दे रहे हो। हाँ जोड़ लो, उसी का ही अभिप्राय है, शब्दे शब्द में मंद तीव्रता ग्रहणम इति ग्रहणम इयत्ता अनवधारणात्, क्योंकि इयत्ता का तो अवधारण हो नहीं सकता, इतना लंबा चौड़ा ये तो ग्रहण हो नहीं सकता, इसलिए वहां मंद तीव्रता ही ग्रहण की जाएगी। यथा द्रव्य, द्रव्य में जैसे वो देखी जाती है वैसा नहीं है। अणु शब्द, जब ये कोई कहेंगे कि बहुत अणु शब्द है, छोटा शब्द है, तो उसका क्या मतलब है? अल्पो मंद इति एतस्य ग्रहणम, वो बहुत अल्प है या मंद है, ये ग्रहण होता है। और महान शब्द, जब कहें महान बहुत बड़ा शब्द हुआ, तो पटुस तीव्र इति एतस्य ग्रहणम, वो बहुत कठोर या कर्कश या बड़ा शब्द आया, ये जाना जाता है। कस्मात? कैसे? इयत्ता अनवधारणात्, क्योंकि शब्द की इयत्ता का तो ग्रहण नहीं हो सकता, लंबाई चौड़ाई का पता नहीं लग सकता, न लीटर में नाप सकते, न लंबाई चौड़ाई में नाप सकते, न तोल सकते उसको। इयत्ता का अवधारण तीन तरह से करते हैं, लंबाई चौड़ाई यानी मीटर सेंटीमीटर से, और किलो भार उसका नाप सकते हैं, और तीसरा द्रव होता है तो लीटर या एमएल ये नाप सकते हैं, मिलीलीटर। तो शब्द को ऐसे नाप सकते हैं क्या? नहीं, गुरुत्वाकर्षण से भी कुछ नहीं। गुरुत्वाकर्षण से वो तो भार माप हो गया, वो तो उसका भार हो गया, कितने किलोग्राम है इत्यादि, तो ऐसा शब्द के साथ नहीं हो सकता। इसलिए शब्द को जब अणु और महत कहा जाएगा तो वहां उसकी मंदता तीव्रता का ग्रहण होगा, इसलिए इस उदाहरण से आपकी सिद्धि नहीं होती है। ये था अनवधारणात्, न ही अयम महान शब्द इति व्यवस्यन इयान अयम इति अवधारयति। ये शब्द महान है तो इसकी इयत्ता का निर्धारण नहीं किया जा सकता कि ये इतना इतना है। जैसे कि यथा बदर आमलक बिल्वादिनी, जैसे बेर आंवला और बिल्व यानी बेल बिल, ये इनकी इयत्ता का, ये जो छोटा और बड़ा हम देखते हैं और उसकी इयत्ता का निर्धारण करते हैं, ऐसे शब्द का नहीं होता, इसलिए आपका ये कथन ठीक नहीं है। तो अब और आगे इससे प्रसंग शुरू होगा, लंबा है, वो इतना ही रखते हैं हम पाठ को। आज जो पाठ हुआ इसमें कुछ पूछना हो तो पूछिए। 52-53 जो हमारे अतिथि आए हैं नए, उनको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या चर्चा चल रही है, कुछ विषय? अवयव और अवयवी, आपका तो विषय परिचित है, इसलिए जो नए हैं उसमें, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। बौद्ध लोग और अन्य लोग अवयवी को नहीं मानते हैं, वो क्या मानते हैं? अणुओं का समूह मात्र है, अणुओं का समूह मात्र है। अब वो विज्ञान से भी कहते हैं हमारी पुष्टि होती है, कहते हैं देखो विज्ञान भी कह रहा है ये अणुओं का समूह है, ये खंभा क्या है, ये पिलर क्या है, क्या है ये सीमेंट बजरी रेती सरिया और इनका समूह है या उससे कोई नई चीज उत्पन्न हो गई है, नयों में से कोई बताएं क्या मानते हैं, ये कोई नई चीज उत्पन्न हुई है या तो इनका समूह मात्र है, ये है ये चश्मे का खोल है, केस है, ये प्लास्टिक के विभिन्न अणुओं से बना है, ये दो टुकड़े हैं, एक ये काला है और एक ये थोड़ा गुलाबी है, ये बना और ये भी अनेक अणुओं से मिलकर बना है, अब इसको क्या कहेंगे हम, अणुओं का समूह है या नहीं है, ये मना थोड़ा ना कर सकते हैं भाई, अनेक अणुओं से मिलके ही तो बना है ये, ईंट जो बनी है वो ईंट मिट्टी के बहुत सारे कणों से बनी है, तो ईंट क्या है भाई, एक तो हो गए ईंट के कण, मिट्टी के कण, उन मिट्टी के कणों से भिन्न ईंट क्या चीज है वो बताओ, आप कह रहे हो कि अलग चीज है, मैं पूर्व पक्षी की तरफ से बोल रहा हूं, आप कह रहे हो कि नहीं अलग चीज उत्पन्न हो गई, तो ये जो मिट्टी के कण है ईंट में उनसे भिन्न ईंट क्या चीज है, मिट्टी के कण से ही ईंट बनी है पर वो कार्य वस्तु है, वो कार्य वस्तु तो अलग क्या है उससे, ये आप तो कह रहे हो आपका उत्तर ठीक है, मैं नयों की दृष्टि से पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, उससे भिन्न कोई चीज मानेंगे या नहीं, प्रश्न खड़ा होगा ना जिंदगी में, कभी ऐसा प्रश्न मन में सोचा करा क्या, लेकिन दर्शनों में ये चर्चा चलती है कि आखिर ये है क्या, उपयोग के लिए बनाई, ये तो उद्देश्य हो गया, तो जब हम ईंट का प्रयोग कर रहे होते हैं तब मिट्टी के कणों के एक झुंड का प्रयोग कर रहे होते हैं या उससे भिन्न ईंट का प्रयोग कर रहे होते हैं, ईंट का प्रयोग कर रहे होते हैं या अणुओं के समूह का प्रयोग कर रहे होते हैं, ईंट का, तो वो तो कणों का समूह मात्र है, ईंट कहाँ है उसमें, जिसको आप ईंट कह रहे हो वो क्या चीज है, वो समझाओ हमारे को, वो ईंट क्या चीज है, तो अणुओं का संयोग कोई तो आप ईंट बोल रहे हो, तो वो तो अवयवों का समूह हो गया, अवयवी कहाँ है, यही तो प्रश्न है सारा, नई चीज कहाँ है, वो आपने स्वीकार कर लिया कि ये तो अणुओं का समूह मात्र है, तो झुंड मात्र है केवल, वो तो ईंट नाम का जो एक है, हमें कह रहे हैं कि ये एक ईंट दिखाई रही, वो एक क्या चीज है, अणुओं का समूह तो अनेक है, वो तो अणु तो बहुत सारे हैं, वो क्या है, अणुओं के समूह से भिन्न क्या है, वो बहुतों को समझ में नहीं आता वो क्या चीज है, हमारे हाँ आप बोलिए, वस्तु बनी है वो क्या है, उससे शब्द का ही प्रयोग हो रहा है, पूर्व पक्षी यही अटका रहा है, भूल जाना चाहिए, याद आता है क्या भाई, भूले तो तब जब याद आता हो भाई, भूलते किस चीज को है कि भाई ये याद आ गया भाई, आपको अपने बेटे की मृत्यु हो गई या वो घटना दुर्घटना घट गई है, उसको भूल जाओ भाई, कुछ याद आया तब भूलते हैं, जब हम ईंट देखते हैं तो क्या ये अणुओं का समूह है, ये आता है, हम भूले हुए ही रहते हैं ना ठीक है, तो ये तो सिद्धांत पक्ष है क्योंकि इसके बिना व्यवहार नहीं हो सकता, और वो एक ही है, ईंट है, जैसे घड़ा बना है तो वो घड़ा एक है, ये चर्चा यही चल रही है कि वो एक घड़ा है अथवा अणुओं का संयोग मात्र है, सिद्धांती कहता है कि अनेक द्रव्यों के मिलने से, अनेक कणों के मिलने से एक नई चीज उत्पन्न होती है, उसको हमें एक मानना चाहिए, उस एक के मिलने से फिर और कई चीजें बनती हैं, फिर एक चीज कोई बन गई अनेकों के मिलने से, जैसे मिट्टी के बहुत सारे कणों के मिलने से एक ईंट बनी, फिर अनेक ईंटों के मिलने से एक मकान बन गया, और अनेक मकानों के मिलने से एक कॉलोनी बन गई या नगर बन गया, और अनेक नगरों के मिलने से फिर कोई एक राष्ट्र बन गया, तो वो कोई होना चाहिए ना इकाई, ऐसे अवयवी को स्वीकार किया जाता है, ठीक है, इतना ही रखें, प्रणाम। सबको नमस्कार।